ہزار آسورہ سجدہ سماعت فرمانے جا رہے ہیں. 32 نمبر کی سورت ہے, مکی ہے, اس میں 3 آیتیں اور 3 رکوع. آیت نمبر 15, انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا, اس سے اس کا نام ماخوذ ہے. اس کا نام رسول بحقی اور ابن مردوین وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. یہ پوری سورت مکی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت کے مطابق 18-19-20 یعنی 3 آیتیں ہیں. بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ الدہر پڑھا کرتے تھے. اور ترمذی نسائی اور حاکم وغیرہ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ سجدہ اور سورہ طلاق نہیں پڑھ لیتے سوتے نہیں. جیسا کہ سورتوں کا خاصہ ہے, اس میں بھی توحید رسالت اور پانچ سالہ موت جیسے موضوعات بیان کیے گئے ہیں اور کفار مکہ کو ان پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے. لیجیے سماعت فرمائیے سورہ السجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم, تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم, اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب یعنی قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. ام یقولون افتراہ, بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یهتدون. کیا وہ کہتے ہیں تو اس نے قرآن کو فکر لیا ہے, بلکہ یہ آپ کی رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, شاید وہ ہدایت پا گئے. اللہ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. واللہ ہی ہے جس نے ابو سماوات اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر عرش پر مستوی ہوا. اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ سفارشی, کہ تم کوئی سبق حاصل نہیں کرتے. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وہی آسمان سے زمین تک کے انتظام کی تدبیر کرتا ہے, پھر ایک یوم میں جس کی مقدار تمہارے حساب سے 1000 سال ہے وہی انتظام اس کی طرف اٹھ جائے گا. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم, یہ غیب اور ظاہر بات جاننے والا ہے, وہ بہت غالب اور رحیم ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین, جس نے دو چیز بھی بنائی خوب بنائی اور انسان کی تخلیق کی پیداکاری سے کی. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین, پھر اس کی نسل کو ایک حقیر پانی کے خلاصہ اور نچوڑ سے چلایا. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. پھر اسے رحم مادر نے درست کیا اور اس نے اپنی پیدا کی ہوئی روح اور تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائے, مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو. وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں غائب ہو جائیں گے تو اصل نو پیدا کیے جائیں گے, بلکہ یہ کفار اپنے رب کی ملاقات کی منکر ہیں. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون, اے میرے نبی آپ سے کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ تو تم پر مقرر ہے, تمہاری روح قبض کر لے گا, پھر تم اپنی رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے حضور سچ گائے کھڑے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ اور سن لیا, لہذا ہمیں واپس بھیج کے ہمارے چیک کریں, اب میں یقین آ گیا ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور اگر تم چاہتے تو پہلے ہی شخص کو ہدایت دیتے, لیکن میری بات پوری ہوتی رہی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. بس اب اس بات کا ذائقہ چکھو جو تم نے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا, اب ہم نے تمہیں بلا دیا ہے اور جو تم کرتے رہے اس کی پاداش میں دائمی عذاب کا مزہ چکھو. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ہماری آیات پر تو وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. اتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا چیزیں ان کے لیے چھپا کے رکھی گئی ہیں, یہ ان کاموں کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. کیا مؤمن ایسے ہی ہوتا ہے جیسے فاسق؟ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کی قیامت گاہ باغات ہوں گے, یہ ان کے اعمال کے صلے میں ان کی ضیافت ہوگی. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ. اور جو نافرمان ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا, جب بھی وہ اسے نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ اب اس آپ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم لوٹایا کرتے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم انہیں قیامت کے دن برے عذاب سے پہلے سو کے عذاب کا ناقہ بھی ضرور چکھائیں گے, شاید وہ بعد آ جائیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اور بھلا اسے پڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے پھر وہ اسے منہ موڑ دے. ہم یقیناً ایسے مجرموں سے انتقام لے کے رہیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی, لہذا اے نبی آپ کو اس کتاب پہ ملنے میں شک رہنا چاہیے. یہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور جب انہوں نے مسائل پر صبر کیا تو ہم نے اس میں سے کئی ایسے امام بنا دیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے اور یہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. ان ربک هو يفصل بینهم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. یقین رکھ کر جو میں قیامت ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. اولم یهدی لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون. کیا وہ اس سے کچھ رہنمائی نہیں ملی جو ان سے قبل ہم کئی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہائشی مقامات پر آج یہ لوگ چل کے رہے ہیں, اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں, کیا یہ سنتے نہیں؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو گندہ زمین کی طرف بہا لاتے ہیں جسے ہم کھیتی پیدا کرتے ہیں تو اسے ان کے ٹوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں, پھر کہہ لے غور نہیں کرتے؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اور اسی طرح یہ کفار کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.